में अच्छी बात है कि ज़्यादा तौहीद परस्त लोग हो, लेकिन कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, कम भी हो सकती। तो बहरहाल आपने वो किया, जनाजे को रखा, इमाम मर्द है तो सर की तरफ, औरत है तो बीच में, एक से ज़ायद है तो उधर औरतें, इधर मर्द है, अगर पूरे मर्द है तो एक के लगा दिए। उसके बाद इमाम खड़ा हुआ, खड़ा होकर वो अब जो है वो खड़ा हुआ, वो पहली चीज़ होगी, नीयत उसकी है नमाज पढ़ाने की, और वो अल्लाह अकबर कहेंगे। ठीक, जब अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथ बांध लेंगे, सब पीछे मुक्तदी भी आप लोग अल्लाह अकबर हाथ बांध लेंगे। ठीक, हाथ बांधने के बाद आप जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ठीक, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद जमी सूरह भी आप मिला सकते हैं, ये सुन्नत है उसकी, सूरह फातिहा तो फ़र्ज़ है। सूरह जैसा कि हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, इसलिए कि आपने फरमाया ला सलाते लिमन लम यक़्रौ बिफातिहा तिल किताब, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। ठीक, वो जहर सिर वो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, अभी कोई नमाज नहीं जिसमें सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए। तो आपने अल्लाह अकबर का हाथ बांधा, सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद जमी सूरह मिलाया, कोई भी सूरह आप चाहे तो मिलाए, ना भी मिलाए तो कोई मसला, लेकिन मिलाना चाहिए, सुन्नत। उसके बाद फिर आप कहेंगे अल्लाह अकबर, पहला अल्लाह अकबर होगा, ये कितना दूसरा है, पहले के बाद सूरह फातिहा और जमी सूरह, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर। ठीक, अल्लाह अकबर कहें तो इसमें जो चीज़ें मिलती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ैदैन का तस्करा नहीं आता इस नमाज में, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ये रफ़ैदैन हर तकबीर पर नमाज जनाजा में भी करते थे, लेकिन सुन्नत से ये बात साबित नहीं, आपके अमल से साबित है। ठीक है, तो इमाम ने पहले का अल्लाह अकबर हाथ बांध लिया, सूरह फातिहा जमीन से, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर। अब जब दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे, चाहे तो हाथ उठाइए, अगर आपको हाथ नहीं उठाना है तो हाथ बंधे रहेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा गलत फहमी, क्या करते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सर को उठाती, क्या है पता नहीं, जनाजे की नमाज को खड़े अल्लाह अकबर पहली बार करते, उसके बाद अल्लाह अकबर सब लोग अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, गर्दन को उठाते। हाथ उठाने का तस्करा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है, गर्दन उठाने का तो कहीं भी नहीं, गर्दन से यूं करना यूं करना पता नहीं। अब देखिए जब सीखते नहीं है तो ये सब मसाइल चालू हो जाते हैं। अल्लाह अकबर हाथ बांधा, जमी सूरह फातिहा जमी सूरह, फिर कहा अल्लाह अकबर। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहने के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे हम, जो कि ज़रूरी है, वाजिब है नमाज में। दरूद शरीफ कौन सा? दरूद इब्राहिम, अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जो आप नमाज में पढ़ते हैं अत्तहियात में कायदे में। ठीक है, ये हुआ दो तकबीरात का। फिर तीसरी बार आप कहेंगे अल्लाह अकबर, तीसरी बार अल्लाह अकबर का, उसके बाद आप दुआ पढ़ेंगे। जनाजे की बहुत सारी दुआएं मिलती है जो सुन्नत से साबित है, तीन चार तो बिल्कुल मारूफ है जो सबकी सब सही है। एक दुआ तो है जिसमें रसूलुल्लाह ने नाम लेकर दुआ किया, अल्लाह फला बिन फला है, इसकी मैयत है तो उसकी मगफरत कर बख्श दे, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरी दुआ ये कि आपने बच्चे के लिए एक दुआ साबित है, आपने पढ़ी एक बार, एक छोटा बच्चा था, तो वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी दुआ जो सबसे मशहूर और मारूफ है जो हम सब पढ़ते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक, जो बिल्कुल कॉमन है हम सब पढ़ते हैं, अल्लाह मगफिली हय्यिना मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्सा, वो जो दुआ है वो भी आप करते हैं, ये सबसे कॉमन है। ठीक, ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं। दुआएं की आप, दुआ के बाद आपने फिर कहा अल्लाह अकबर। ठीक, दुआ के बाद अल्लाह अकबर का ये कितने बार अल्लाह अकबर, चौथी बार अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, ये हो गया। इसमें एक रिवायत जो मिलती है बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु से, वो ये है कि सिर्फ एक सलाम भी काफ़ी है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये भी काफ़ी है, और दो सलाम। अब एक सलाम से तो हम बस को पढ़ता नहीं है, लेकिन आप अगर उम्रे और हज गए होंगे तो बहुत सी बार हिंदुस्तानी लोग खड़े जाते सफ़ में, इमाम करदा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, और हम खड़े चलते ऐसे, वो सब हलना चलना चालू कर देते, क्योंकि एक सलाम से पढ़ते। फिर हमारे पास हिंदुस्तानी लोग बोलते कितना अलग मसला, कहने का देखो आधी नमाज आधा सलाम आधा ये आधा वो, इल्म नहीं होने से होता है। एक सलाम भी कर सकते चाहे तो दोनों भी कर सकते हैं। ये हुआ तरीका। तो जनाजे की नमाज का तरीका, जनाजा लाया गया, मर्द हो तो सर की तरफ, औरत हो तो बीच में, एक से ज़्यादा हो तो औरतें उधर मर्द इधर, इमाम खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर उसने किया, सूरह फातिहा पढ़ा, जमी सूरह मिलाया, फिर अल्लाह अकबर कहा, दरूद शरीफ पढ़ा, फिर अल्लाह अकबर कहा, दुआ की, फिर अल्लाह अकबर कहा, और उसके बाद जो है उसने जो है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, ये हुआ चार तकबीरात से। इसके अंदर सिर में भी पढ़ा जा सकता है, और ये नमाज जहर में भी पढ़ाई जा सकती है।